चारुबर्हावशूरम् कमति निखिलसारम् नवविजयी कुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभास् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने श्रीहरिः। राधिका का माजनाक्ष महाभाव ही दिव्य परमानुराग। ये राधा प्रेम का विशिष्ट रूप है। इस प्रेम का आश्रय है कि राधिका जी की किसी का विषय है। ये क्या चीज है? जिसमें प्रेम होता है और जो प्रेम के साथ सेवा करता है उसको कहा जाता है प्रेम का आश्रय, और जिसके प्रति प्रेम का प्रयोग किया जाता है या जिसकी प्रेम के साथ सेवा की जाती है वह कहलाता है प्रेम का विषय। राधिका जी में मागनाक्ष महाभाव या प्रेम है और वे ही इस प्रेम के द्वारा कृष्ण की सेवा करती हैं। अतएव प्रेम का आश्रय है राधिका जी और प्रेम के विषय हैं सेवा स्वीकार करने वाले श्री कृष्ण। राधा के सिवा किसी भी कृष्ण प्रेयसी में इस माधनाथ जाति का परमोत्कृष्ट प्रेम नहीं है। राधिका जी ही इस माधनाथ दुनु प्रेम की एकमात्र भिखारिणी है। सर्व भावो जमोल्लासी माधनोयम परास्पर राजते लाजिनी सारो राधाया मेव यशोदा। इस प्रेम के विकास में स्नेह मान प्रणय राज अनुराग भाव और महाभाव ये कई स्तर हैं। महाभाव के भी मोदन और रमादन दो भेद हैं। प्राकृत मन इंद्रिय को चरितार्थ करने वाले नीच काम की तो यहाँ कल्पना ही है। काम एक प्राकृत चित्त की वृत्ति है जो विषया सच लोगों के मन में प्रकट होती है, जो सदा सर्वदा केवल निज सुख वांछा रूप होती है और जिसमें चार रूप परिचिता का लेश ही नहीं है। विषय जन मन में प्रगत ये उनका स्वरूप काम का स्वरूप। विषय जन मन में प्रकट प्राकृत वृत्त विशेष निज सुखवांछा रूप को काम न सुखता नहीं। ये काम का स्वरूप स्नेहादि का स्वरूप जो संक्षेप में प्रेम का है पहला शुद्ध सत्व की वृत्ति जो सुखेच्छारूप त्यागी जन मन में उदित प्रेम पवित्र अनूप। ये प्रेम शुद्ध सत्व की वृद्धि जो इस सुखेच्छारूप ये पहले आया है आज आज दिन में शायद कि ये पंडित से जो शुद्ध सत्व का प्राकट होता है राजनी के साथ उसमें जो वृत्ति पैदा होती है वो सुखेच्छामयी वो वृत्ति प्रेम है। हमारे मन की कामना को लेकर जो वृत्ति पैदा होती है प्रेम नहीं तो काम। शुद्ध सत्व की वृत्ति जो उसकी सुखेच्छा रूप त्यागी जन मन में उदित प्रेम पवित्र अणु। ये प्रेम जब पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो स्नेह होता है। स्नेह का क्या रूप है? प्रेम विषय को प्राप्त कर द्रवित करे जब चित्त। प्रेम विषय को प्राप्त कर द्रवित करें जब चित्त स्नेह कहावत सोई सब प्रेमी जन को वित्त। बर्ग उष्णता ज्योत जब गत पूरन हो दीन दरस लालसा बढ़त क्यों स्नेह उदय से ही। ये स्नेह का रूप है। इनका अर्थ पीछे लगा रही मान स्नेह का जो परमोत्कृष्ट स्वरूप है परिणति वो है मान। अति नूतन माधुर्य को अनुभव जामे हो। अति नूतन माधुर्य को अनुभव जामे हो नेह काय उत्कर्षता मान कहावत सो। भाव छिपावन हृदय को बने वक्र अरुगाम। भाव छिपावन हृदय को बने वक्र रूपान सुख उपजावत स्थान को भारी मान मधुना। ये मान, मान का जब परमेश्वर रूप होता है तो प्रणय होता है। ममता की अति वृद्धि पे मान पाल उत्कर्ष प्रियसु हो या भिन्नता बढ़त हृदय अति हर्ष। प्राण बुद्धि मन देह जब असन पसन सब काम रहे न प्रियसु पृथक कछु होत प्रणय सबना। ये प्रणय, प्रणय की पूर्णता में राग है। श्याम मिलन की आस में दुख परम सुख हो। उदाहरण दिया स्वामी जी महाराज ने, पर्वत की संतप्त शिला पर खड़ी सी राधा जी सुख का अनुभव कर रही। श्याम मिलन की आस में दुख परम सुख हो, अमिलन में भासत सकल सुख अति दुखमय सो। प्रणय पाय उत्कर्ष जब या स्थिति पहुंचे जाए, नाम राज तब धरत सो पावन प्रीत सुभा। ये राज का जब पूर्ण पूर्ण करने की होती है तब होता है अनुराग। प्रतिपल नव दीखत जब है, प्रतिपल नव दीखत जब है श्याम नित्य अनुभव, नित्य अनुभव किया हुआ श्याम सुंदर भी नित्य नया दिखता हो, अनुभव नित्य होता है। प्रतिपल नव दीखत जब है श्याम नित्य अनुभूत, नित्य नव सुंदर चर सरस परम मधुर अतिपूत। पाय परम उत्कर्ष का बढ़त अमित जब राग, प्रगटत लक्षण सहज रस धरत नाम अनुराग। अनुराग की पूर्णता भाव है। प्राण त्याग हूं ते कठिन दुख तुच्छ जब हो, कृष्ण प्राप्त हित लगत जब मधुर परम सुख को। श्याम मिलन अरे श्याम सुख हित अति मन में चार बढ़त बढ़ो अनुराग सोई धरत नाम सुख भाव। भाव की पूर्णता महाभाव। भाव शिखर जब उच्चतम पहुंचत कह जाई जाए, महाभाव सो मधुरतम परम विमल मय भाव। महाभाव के दो परम सर उज्जवल सुचि हेम, मोदन मादन नाम धर प्रगटत पूरम प्रेम। महाभाव मादन परम दुर्लभ सहज सुतंत्र, केवल राधा में प्रगट कबहुन कहूं अन्यत्र। विषय भोगों में इसका अर्थ, विषय भोगों के त्यागी भगवत जन के मन में शुद्ध सात्विक किसी सुखेच्छा रूप जिस पवित्र अनुपम वृत्ति का उदय होता है वो प्रेम। वो प्रेम अपने विषय को पाकर कृष्ण को पाकर जब चित्त को द्रवित कर देता है तब तो प्रेमी जन के उस धन को श्रेय कहा जाता है। दीपक जब भिक्षे पूर्ण होता है तब तो उसमें जैसे उष्णता और ज्योति बढ़ती है, वैसे ही स्नेह के उदय से हृदय में शिथिल दर्शन की लालसा रहती है। जिसने अत्यंत नवीन माधुरी का अनुभव होता है स्नेह के ऐसे उत्कर्ष को मान कहा जाता है। कि श्याम सुंदर को अधिक सुख देने के लिए हृदय के भाव को छिपाकर जो वक्रता और बामता प्रकट होती है उसी मरुस्थिति का नाम मान है। एक बार आज्ञा दे दी वे नहीं आई है कति मंगलार न आवन पावे, पहला दस गया खबर जा भी आ जा तो मन का जैसा है नाम भाव छिपावे। ममता की अत्यंत वृद्धि से जब मान उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो प्रियतम से अभिन्नता बढ़ जाती है, हृदय में अत्यंत हर्ष आ जाता है। इससे प्राण मन बुद्धि शरीर तथा खान पान वस्त्र आभूषण आदि कभी में प्रियतम के साथ कुछ भी अपचकता नहीं रह जाती, तब इसका नाम प्रणय होता है। चित्त से मिलने की आशा में जब दुख ही परम सुख हो जाता है और अमिलन में सभी सुख अत्यंत दुखमय दिखाई देने लगते हैं, यो प्रणय जब उत्कर्ष को प्राप्त होकर स्थिति पर पहुंच जाता है तब सहज ही उस पावन प्रेम का नाम राज होता है। जब नित्य अनुभूत श्री कृष्ण पल पल में नित्य नवीन दिखाई देते प्रतिपल जब अधिकाधिक अत्यंत पवित्र सुंदर सरल और परम मधुर दिखाई देते राग जब परम उत्कर्ष को प्राप्त होकर असीम रूप से बढ़ जाता है तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो अनुराग नाम धारण करते हैं। जब प्राण त्याग से भी अधिक कठिन दुख अत्यंत तुच्छ हो जाता है जब सिद्ध स्थिति प्राप्ति के लिए जब वह परम मधुर कथा परम सुखमय हो जाता है और सिद्ध स्थिति के मिलन के तथा उनके सुख के लिए जब मन में अत्यंत चाव बढ़ जाता है तब वह बढ़ा हुआ अनुराग ही शुभ भाव नाम धारण करता है। ये भाव जब सहज ही उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तब उस मधुरतम परम निर्मल मन भावन भाव को महाभाव कहते हैं। इस महाभाव के उज्जवल पवित्र स्वर्ण सदृश मोदन और मादन नामक दो सर्वोच्च स्तर हैं जिनसे पूर्ण प्रेम का प्राप्त होता है। इनमें मादन नामक महाभाव परम दुर्लभ स्वभाव की स्वतंत्र है, उसका सिर्फ राजा जी में प्राकट है अन्यत्र कहेंगे नहीं। उपयुक्त स्नेह से मोदन कर सभी स्तर श्री कृष्ण में और संपूर्ण सुंदरियों में मधुर भावापन्न गोपियों में वासल भावापन्न गोपियों में नहीं सुंदरिया इन्हीं विभिन्न स्तरों के प्रेम से श्री कृष्ण की नित्य सेवा करती है। अतः श्री कृष्ण इस प्रेम के विषय हैं, साथ ही प्रेम के लिए सारे असर श्री कृष्ण ने दिए। अतः श्री कृष्ण इस प्रेम के आश्रय ही है। परंतु मागनाशी महाभाव की राधा नहीं है, अतः इसका आश्रय एकमात्र वे ही है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को राधा जी के द्वारा प्रेम की सेवा प्राप्त करने में जितना सुख मिलता है श्री कृष्ण को सुखी देखकर उससे दोनों गुना सुख अधिक सुख राधा जी को प्राप्त होता है। इसीलिए श्री कृष्ण चाह करते हैं इस प्रेम का आश्रय मैं बनूं और राधिका जी विषय बने। इसे पहले विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और है, श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनकी सौंदर्य माधुरी इतनी मधुरतम अद्भुत अनंत और अतुलनीय है कि न तो उसकी कहीं सीमा है और न कहीं किसी अल्पांश में भी इसकी कहीं तुलना है और न उसका पूर्ण आस्वादन ही किसी के लिए संभव। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण स्वयं भी उस अपनी सौंदर्य माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं है। अपने पूर्ण नित्य वर्धनशील मादनाक्ष महाभाव रूप प्रेम के द्वारा एकमात्र श्री राधा ही उसका नित्य निरंतर संपूर्ण आस्वादन करती रहती है। ये प्रेम का परमोज्वल और परमोत्कृष्ट स्वरूप नित्य आनंद है। सभी जानते हैं कि क्षुधा निवृत्त हो जाने पर भोजन में रुचि या प्रीति नहीं रहती, अथवा यदि भूख पूरी मिटने के पहले ही भोजन सामग्री समाप्त हो जाए तो भोजन की इच्छा पूर्ण न होने के कारण भोजन की एक कष्ट में उत्कंठा बनी रहती। पर यहाँ दोनों बातें नहीं राधा के लिए, क्योंकि यहाँ न तो राधा की मादना से महाभावमयी माधुर्या स्वादनमयी प्रिया ही कभी निवृत्त होती और न श्री कृष्ण का माधुर्य ही संपूर्ण रूप से आस्वादित होकर कभी समाप्त होने वाला है, न तो उनका सौंदर्य कभी समाप्त होने वाला है और न सौंदर्य का आस्वादन करने वाली राधा की आस्वादन क्रिया ही पूरी होने वाली है। कि राधा के लिए कृष्ण के माधुर्य आस्वादन की क्रिया निवृत्त हो जाए इसकी कल्पना भी नहीं, कारण प्रेम निवृत्त हो तब श्री कृष्ण माधुर्य स्वादन की इच्छा निवृत्त हो। तो श्री राधा का प्रेम विभु होने पर भी प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, अतः प्रतिक्षण ही उसमें श्री कृष्ण के माधुर्य स्वादन की नित्य रूप से योग्यता और क्रिया बढ़ती रहती है, योग्यता ही बढ़ती है। इसी प्रकार गुरुजन की राधिका में श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन के द्वारा आस्वादन का माधुर्य तथा आस्वादन की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती है। जो ही तो श्री कृष्ण का माधुर्य उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, उसमें पल पल नित्य नए नए माधुर्य का, नित्य नई नई माधुर्य विचित्र कारणों का विकास होता जाता है। इसका दिशा लगे थे राधिका जी कान गंधहीन स्वकुट वांछा वासना कल्पना गंध से सर्वसार हित केवल चित्त सुख तात्पर्यमय विशुद्ध प्रेम निर्मल दिव्य दर्पण के समान, जिसमें समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में विशेषता है कि किसी ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु के सामने आने पर दर्पण भी ज्योतिर्मय चमकदार बन जाता है, स्वाभाविक बात। और दर्पण में प्रतिफलित ज्योति, दर्पण पर पड़ी हुई कनक उस ज्योतिर्मय चमकदार वस्तु पर पड़कर उसे और भी अधिक ज्योतिर्मय चमकदार बना देती है। वैसे ही निर्मल दर्पण के सदृश राधा का विशुद्ध महाभाव रूप प्रेम श्री कृष्ण के परमोज्वल माधुरी को ग्रहण करता। निर्मल दर्पण में जैसे वस्तु का अविकल अविकल प्रतिबिंब आ जाता है, उसमें कहीं भी कनिक सी प्रतिबिंब नहीं थी, वैसे ही स्वच्छाहीन और काम गंध रहित विशुद्ध राधा प्रेम भी श्री कृष्ण की संपूर्ण माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करता है। और श्री कृष्ण माधुरी की जगमगाती ज्योति, कृष्ण माधुरी की जगमगाती ज्योति अनवर्त रूप से श्री कृष्ण के माधुर दर्पण पर पड़ती, उसे और भी उज्जवल ज्योतिर्मय बनाती रहती। जो श्री कृष्ण के माधुरी से राधा का प्रेम बढ़ता रहता है, श्री राधा प्रेम से श्री कृष्ण का माधुर्य बढ़ता रहता है। दोनों ही मानो होड़ लगाकर एक दूसरे को परास्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रबल शक्ति होते रहते हैं, पर हारता कोई नहीं। प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण तो सबके सामने एक ही है, कि श्री कृष्ण के माधुर्य का राधा ही पूर्णतया सदन करती है और लोग नहीं करते। इसका एकमात्र कारण है इस राधा का प्रेम ही पूर्ण रूप से विकसित है, दूसरे का नहीं। वस्तु के सामने होने से ही वो सबको दिखाई दे, सबको एक ही दिखाई दे, ये कोई नियम नहीं। प्रथम तो जिसमें देखने की शक्ति होती है वही देख सकता है, अंधा नहीं देख सकता। वो सुनता है, सूंघता है, तो देख नहीं पाता। फिर जिनके दृष्टि शक्ति है वे भी शक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार वस्तु को देख सकते। आकाश में चंद्रमा का उदय होने से ही वो अंधे को भी दिखाई देगा, या हीन दृष्टि वाले को भी पूर्ण दृष्टि वाले की भांति पशु दिखाई देगा, ये आवश्यक नहीं। इसी प्रकार जिसमें श्री कृष्ण के प्रति निर्मल मधुर प्रेम होगा वही श्री कृष्ण के माधुर्य का आसन कर सकते, ऐश्वर्यों का सबको माधुर्य दिखेगा। फिर मधुर प्रेम वालों में भी जिसका प्रेम जिस मात्रा में होगा उसी मात्रा में वो माधुर्य का आसन करेगा। अन्य ब्रजवासी ही नहीं, मधुर भाव में श्री गोपांगनाओं में भी सबका श्री कृष्ण के प्रति एक सा प्रेम नहीं, एवं राधा सदृष्ण प्रेम से है ही नहीं। इसलिए वे लोग अपने प्रेम के अनुसार ही श्री कृष्ण का मधुर आस्वादन कर सकती। राजा की पूर्ण चम राजा की भांत पूर्णतम रूप से श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कभी न कोई कर सका है और न कर ही सकेगा। क्यों? जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तो श्री राधा ही सर्व सत्य जरिए स्वयं भगवत स्वरूप का शक्ति, अच्छा उन्हीं में प्रेम का अचिंता अनंत पूर्ण प्रकाश है। राधा या मेव सदा, इसी से केवल वे ही पूर्ण माधुर्य आस्वादन कर सकती है। और उनका ये बढ़ता हुआ माधुर्य आस्वादन कह ही विचिक्षण श्री कृष्ण की माधुरी को भराता रहता है। इसी प्रकार सुख को लेकर भी दोनों में होड़ लगी रहती है। माधुरी देवी ने अपनी सेवा से जबकि राजा जी प्रियतम श्री कृष्ण को सुखी देखती क्या होता करा इसका उनका सुख श्री कृष्ण के सुख से दोनों गुना अधिक बढ़ जाता है। और श्री कृष्ण जो प्रीतना श्री राधा को इतना मान सुखमय देखते हैं तब उनके अनंत प्रदाय प्रेम सुख समुद्र में बाढ़ आ जाती है। तो श्री राधा के इस सुखानुभव में उनकी अपनी सुख कामना कल्पना का लेखन है। राधा जी का ये सुखानुभव राधा जी ये सुखानुभव सुखो भोग करती है जो केवल सुख के लिए इस एकमात्र परम त्यागमय परम समर्पणमय परम रसमय परम प्रियतम सुख तात्पर्यमय विशुद्ध प्रेम का जिसके जीवन में आत्यंतिक प्रागत्य है वही देती है चाहे श्री बकरे कपड़ा पहनने वाले न हो श्री जाति क्या होना इस एकमात्र परम त्यागमय परम समर्पणमय परम रसमय परम प्रियतम सुख तात्पर्यमय विशुद्ध प्रेम का जिसके जीवन में आत्यंतिक प्रागत्य है वही गोपी है। और इन समस्त भावों का जो मूल उत्स है जिनके स्वरूपभूत परम भाव से ही इन समस्त भावों का उदय उत्तरोत्तर विकास और नित्य आस्वादन संभव है जो श्री कृष्ण प्रेयसी जनोचित गुणों का उद्भव स्थान है जिनकी दिव्य गुणावली ही समस्त विशुद्ध प्रेममयी प्रेयसियों के मधुर निर्मल सद्गुणों की मूल है जिनके कारण ही परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण इन परम मधुर समय भाव लीलाओं में सब कुछ भूल कर नित निरंतर लीलाएं मान रहते हैं जिनकी छाया रूपी गोपियों की चर धूलि प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े भगवत स्वरूप महान देवता ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि नित्य लालाई कहते हैं साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञान संपन्न श्री उद्धव जिनके पदरज कण के लिए जर लता गुणमि बन जाना चाहते हैं और जिनकी रूप गुण माधुरी पर सर्वाकर्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण नित्य आकर्षित रहते हैं वे हैं श्री राधा जी। राधा जी का क्या स्वरूप है राधा जी के साथ उनका क्या संबंध है इसे संक्षेप में सांकेतिक रूप से देखिए देखिए कृष्ण मना श्री कृष्ण कृष्ण मति कृष्ण जीवन सिद्ध कृष्ण मना श्री कृष्ण मति बुद्धि कृष्ण जीवन सिद्ध कृष्ण इंद्रिय सुचारु शुभ कृष्ण प्रिया सिद्ध कृष्ण मना श्री कृष्ण मति कृष्ण जीवना शुद्ध कृष्ण इंद्रिया सुचारु शुभ कृष्ण प्रिया शुद्ध कृष्ण कथा मुख में सदा कृष्ण नाम गुण दान कृष्ण सुभूषण श्रवण सुतु कृष्ण गुण निरत कान कृष्ण रूप मधु नेत्र में नाशा कृष्ण सुगंध कृष्ण सुधा रस रसमरी रचना नित मेरे बंध कृष्ण स्पर्श संलग्न नित कृष्ण स्पर्श संलग्न नित अंग बिना व्यवधान कृष्ण मधुर रस कर रहा मन अतृप्त नित पान अतृप्त नित्य कराती शाम को मधुर अम्य रस पान नित्य पूर्ण करती सभी श्याम काम रस ध्यान श्याम प्रेम प्रेम सुत रत्न की अमित मनोहर खान श्याम सुखकरण गुण अमित अनुपम नित्य निधान भीतर बाहर पूर्ण नित सुंदर श्याम सुजान दीख रहा सब श्याम मय नित नव मधुर महान विश्व विमोहन श्याम की मन मोहन रसधान श्याम चित्त उन्मादिनी श्यामा दिव्य गला राधा के स्वरूप गुण अचिंत्यानंद है उनका वर्णन तो दूर रहा चिंतन भी संभव नहीं ये तो केवल बाह्य संकेत मात्र है और ये भी उनकी कृपा का ये सुंदर परिणाम सर्वस्वतः जितने भी महान गुण, जितने भी भावों के अवान्तर भेद तथा भावों के परमोच्च स्तर आदि, जिनका किसी प्रकार भी वाणी के द्वारा वर्णन अथवा चित्त के द्वारा चिंतन हुआ है, वो सच्चा नित्या अचिंत भाव मैत्री राजा उन सभी भावों से अतीत निज महिमा निमित्त स्थित। ये सब भाव तो शाखा चंद्र न्याय से उनका संकेत मात्र करते हुए भाई वाणी आ गए। जितने सब हैं भाव विलक्षण एक एक से उच्च उदार, जितने सब हैं भाव विलक्षण एक एक से उच्च उदार, वे सब अत्यभ्यंतर होकर भी है बाह्य सरस व्यवहार। वे हैं परमादर्श पुण्यतम प्रेम राज्य के भाव महान, वे हैं परमादर्श पुण्यमय प्रेम राज्य के भाव महान, मिलते हैं उनसे प्रेमास्पद श्रेष्ठ रूप में श्री भगवान। पर राधा स्वरूप बधीन उनसे किंचित कभी नहीं, पर राधा स्वरूप बधीन उनसे किंचित कभी नहीं, एक श्याम के सिवा तत्वत राधा में कुछ और नहीं। राधा नित्य श्याम की मूर्ति नहीं अन्य कुछ भावा भाव, राधा श्याम श्याम राधा है अन्य तत्व का नित्य अभाव। जितने भी प्रेम राज्य के एक से एक उच्च विलक्षण और उदार भाव हैं, ये सभी अत्यंत आभ्यंतरित होने पर भी, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी बाल रसपूर्ण लीला व्यवहार है। उसके लिए परम आदर्श है, पवित्रतम है और महान है। उन भावों के द्वारा प्रेमास्पद भगवान उत्तम रूप में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु श्री राधा जी स्वरूप है उन भावों में कहीं बंधी नहीं। एक श्याम सुंदर का सिर्फ सत्वत श्री राधा में और कुछ है नहीं। श्री राधा नित्य श्याम सुंदर है और श्याम सुंदर नित्य राधा है, उनमें किसी तत्व का नित्य भाव। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भूता नित्य शक्ति नित्य गुजराशेश्वरी नित्य मृत्युंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणा श्री कृष्ण आत्मा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप इन्हीं राधा जी के मधुर मनोहर मंगलमय दिव्य अवतार का आज पुण्य दे। हम लोग सभी धन्य हैं जो इस घोर काम कलुष में कलयुग के कलंक पूर्ण परंतु कल्पना अतीत कर्मोच्च कर्मोज्वल काल में, कर्मोज्वल काल में होता तो कैसे किसके मना करा जा। हम लोग सभी धन्य हैं जो इस घोर काम कलुष में कलयुग के कलंक पूर्ण परंतु कल्पना अतीत कर्मोच्च कर्मोज्वल काल में स्वयं और परम त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री राधा जी के पुण्य स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। राधा जी की बात तो बहुत दूर, उनकी चिंतन किसी क्षुद्र से क्षुद्र मंदिरी के त्यागमय जीवन का जरा सा प्रकाश भी हमारे जीवन पर पड़ जाए तो हम धन्य जीवन सफल जीवन हो सकते। अब प्रार्थना है वही दिन की तरह से ये प्रार्थना मेरी है। जिन लोगों को इस प्रार्थना के साथ सहमति हो वे इसमें शामिल हो जाएं, जिनकी इसके साथ सहमति न हो वे अपने भाव में रहें, इन पर कोई प्रार्थना लगती नहीं। अपनी बात अपने आप कही जाती है। एक प्रार्थना यह है, निंदनीत पामर परम, ये अपना स्वरूप है, निंदनीत पामर परम इंद्रिय सुख के दास, करते निषिदन नरकमय विशेष निद्र निवास। निंदनीच का नर परम इंद्रिय सुख का दास, करता निषिदन नरकमय विशेष निद्र निवास। नरक पीत जो नरक में मूढ़ मान का मेद, भोग नरक में परामय क्यों कर रहा विनोद, नहीं दिव्य रस कल्पना नहीं त्याग का भाव, पुरस बिरस मित अरस का दुखमय मन में चार, पुष्ट रस विपरीत रस और शुष्क रस, नहीं दिव्य रस कल्पना नहीं त्याग का भाव, पुरस विरस मित अरस का दुखमय मन में चार, हे राधे राशेश्वरी रस की पूर्ण निधान, हे महान महिमामयी अमित श्याम सुख खान, पाप पाप हारिणी हरन सत्वर सभी अनर्थ, पाप पाप हारिणी हरन सत्वर सभी अनर्थ, परम दिव्य रसदालिनी पंचम सुखी पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ से यद्यपि हैं सब भांति हम, यद्यपि हूँ सब भांति मैं अति अयोग्य अगबुद्धि, यद्यपि हूँ सब भांति मैं अति अयोग्य अगबुद्धि, सब कामये काम जंतु सिद्धि, अतिदार अब दीजिए मुझको यह वरदान, अतिदार अब दीजिए मुझको यह वरदान, मिले मंजरी का मुझे दासी दासी स्थान, मिले मंजरी का मुझे दासी दासी स्थान, भजामि राधा मरविंद नेत्रान, स्मरामि राधा मधुरस्मिता श्याम, भजामि राधा मरविंद नेत्रान, स्मरामि राधा मधुरस्मिता श्याम, वदामि राधाम करुणाभराद्राम ततो ममान्यासु गचर्ण काति, वदामि राधाम करुणाभराद्राम ततो ममान्यासु गचर्ण काति। बोले श्री कृष्ण स्वरूप श्री राधा रानी की जय। महाराज क्षमा कीजिएगा, आप विद्वानों से गुरुजनों से संतों से ऐसे अभिज्ञ लोगों से राम ने मैं इतना बोल दिया, आप सब क्षमा करें, आशीर्वाद दें, अपराध क्षमा करें, आशीर्वाद दें जिसने अधर्म की दीर की। इसी प्रकार से ही राधा के चरण रज ने चिंतित कहीं रति प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति मादनाख्य भाव, और इसका कैसेट संख्या है 214।